राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 2 अक्टूबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके मन में कोई बात आई होगी? कौन कोई आ जाए बात तो लोगों के मन में इच्छा रहती है कि अभी कई लोग जाने वाले हैं तो महाराज जी के मन की बात हो तो अच्छी बात है। देखो भाई सच्ची बात हृदय की परमात्मा में जल्दी से जल्दी लग जाओ। मौका बहुत बढ़िया मिला है, ऐसा मौका मिलता नहीं है। ऐसा मौका सुंदर मिला है। अभी मेरे मन में आती है आप क्या करते हो? मनुष्य शरीर प्राप्त कर गए, हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, रोटी तो मिलेगी, जंगल में रह रहे जानवर उनों के पेट भरता है, पक्षियों का पेट भरता है, हजारों लाखों पशु पक्षी है जंगल में, उनका भी निर्वाह होता है। आप करोगे क्या? सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि ये मौका मिलेगा नहीं। मैंने देखा है मौका मिलता नहीं है। तात्विक बातें सच्ची बातें जिससे जीव का कल्याण हो, प्रत्यक्ष में बड़ी शांति महान आनंद ऐसा मिलता नहीं है। जिनके रोटी खाने की है वो क्यों नौकरी करे, क्यों काम करे, भजन में लग जाओ। भगवान पैसा दिया है, ये छोड़ कर ये मरोगा क्या फायदा? जो रुपया कमाते हो वे सबका सब खा नहीं सकते। आपके पास रुपया है, आप अपने कपड़ों के रोटी के लिए खर्च कर सकते नहीं, बचेगा कुछ फायदा नहीं। क्या फायदा है बताओ? तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। साथ में चलने वाला धन लोभ मैं देखो छोटी अवस्था से लेते हैं जी, ध्रुव जी प्रहलाद जी की तरह ज्यादा हो गया तो उनको तो लगना ही चाहिए। रोटी सबको देते हैं भगवान, अन्न जल सबको देते हैं। प्रारब्ध पहले रहता पीछे रहता शरीर, माँ के थना में दूध पहले आता है बाद तक पीछे आता है। पीने वाला तो पीछे आता है, दूध पहले आता है। इस जैसे प्रारब्ध पहले रहता पीछे रहता शरीर, तो उसकी चिंता क्यों करे? बदले श्री गुरु वीर। मेरा तो भाइयों से बहनों से सबसे यही कहना है, सबसे जैसे भगवान में लग जाओ। मेरे मन में आती है आप क्या कर रहे हो? सत्य जैसे लग जाओ, रात दिन भगवान में निहाल हो जाओगे। आपके द्वारा दुनिया का उपकार होगा, दुनिया का भला होगा, रुपया कागज क्या जरूरी। आदमी जी सकता है रुपया में, चबूतरे बना कर रुपया मोर और रतन हीरा पसार सब लगा कर बैठ जाओ, अंधन मत दे हो कितना दिन जिएगा। अंदर जल बंद कर दो, रुपया ही बदल दो, चबूतरा कर बैठा ऊपर बैठा दो जिएगा। एक कौड़ी दिखाओ मत, एक पैसा मत दिखाओ, किल्टी का पैसा वो भी मत दिखाओ, दिखाओगे ना उसे अंदर दो दिन बगड़ो क्या मर जाएंगे बताओ। तो आनंद स्वरूप यदि आपके पास पूंजी है फिर रुपये क्यों करो, निर्थन समय बर्बाद क्यों करो। मेरे तो यह प्रार्थना है, मेरे मन में आती है कृपा करो आप सच्चे हृदय से लग जाओ, साथ में चलने का धन होगा। रुपया वाले रोते रोते मरेंगे और भगवान में रहने हंसते हंसते मरेंगे, बहुत से मरने का दुख कब होता है जब जीना चाहते हैं, जीने काम कर लिया फिर क्या जरूरत है, जीने काम कर लिया फिर आनंद हो गया मौज हो गई जीवे तो अच्छी बात है। एक संत रहते जंगल में, उनके लिए चार आदमी पहुंचे, नमस्कार दिया, एक राजा का बेटा था एक ऋषि का बेटा था एक व्याध का बेटा था एक साधु थे, चार थे। चार आदमी पहुंचे, जल पिया और नमस्कार किया तो उन्हें आशीर्वाद दी चार तरह की। राजपुत्र चिरंजीव, तुम राजपुत्र चिरंजीव चलो। ऋषि बोले माँ जीव ऋषि पुत्र का तुम अति हो, साधुओं का जीव वाह मर वाह साधु, तुम जियो चाहे मरो कोई वजह नहीं है। व्याध माँ जीव माँ मर, ये व्याध न जीता रहे न मरता रहे आशीर्वाद वाली है। क्योंकि महाराज तो समुद्र से होते संत, आप चारों को चारा आशीर्वाद क्यों दिया, एक ही देते चार आशीर्वाद ने का तात्पर्य क्या है, तुम सुखी रहो, तुम सुखी रहो ये मतलब है। राजपुत्र है तो जीता रहो, तपेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी नरकेश्वरी मरोगे तो नरक में जाओगे, राजा के बेटे हो अन्याय करोगे नरक होगा, तो जीते रहो वसी आराम रहेगा, फिर आगे नरक रहा है नरक में जाओ। अरे ये तपस्वी है, ये तपस्या करता है सकाम भाव से, तो क्यों दुख देखे, तेरी तपस्या बहुत ही मर गया सो घर में पैदा होगा आराम करेगा मजे से। अरे साधु आए साधु का तुम जियो चाहे मरो, जीवे तो आनंद है मर तो आनंद, सुखी होना चाहिए। अरे व्याध माँ जीव माँ मर, ये व्याध है पहले खोटा कर जन्म हुआ, अब जीव मारता है जीना भी सही नहीं मरना भी ठीक नहीं है, तो व्याध माँ जीव माँ मर है जीव वासा दो भजन श्रमण करने वाला जीव तो आनंद मरे तो आनंद कदू है ही नहीं। तो ऐसे सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ आनंद ही आनंद होगा, प्रत्यक्ष लाभ होता है। आप देख रहे हो वर्षों से सत्संग करते हैं और साधना में लगे हुए हैं, उन आदमी खुद से पूछो तो प्रत्यक्ष लाभ होता है एकदम। शोक संताप होता है तो फिर सत्संग करो। सत्संग करने से फिर चिंता नहीं, जीव तो आनंद है, मेरे तो आनंद है, जीवो बने मरो आनंद ही आनंद है, सदा आनंद रहेगा। रुपया वालों का आनंद नहीं होता, रुपये की चिंता होती है, कहाँ रखे, किसको रखे। आजकल सरकार से डर रहा है, पहले सरकार से डरते थे नहीं, चोरों से डाकुओं डरते, सरकार ही शरण लेते। आज सरकार ही पैसे लाओ ये भी कर लो, रक्षा करने वाले बक्से हो गया आजकल, तो क्यों लग लग कुठार भरो, बंद करो ना बंदने में, इसको चोर ले जाते नहीं सकते, बदल के पूंजी को राज ले जाते सकते, डाकू डाका नहीं डाल सकते, और बाहर होता नहीं आपने में, साथ में चीज दे तो बाहर होता है, इसका बाहर नहीं होता। और भजन समझ कर जाए और आपको लगा दो तो साथ में चले, बाहर है नहीं, न चोर हारियम न राज हारियम न भ्रात्री का दल न भजकारी, सब तरह से आनंद है, ऐसे बचने में लग जाओ। हमारी तो ये प्रार्थना है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई, समय बर्बाद मत करो, मनुष्य शरीर बड़ा कीमती है, भगवान की कृपा से मिला है तो भगवान में लग जाओ, एक कृपा सच्चे हृदय से, फिर कोई परवाह नहीं है, आनंद होगा। जीव वा मरवा साधु, साधु तुम जीवो चाहे मरो, आनंद ही आनंद है, तो आनंद ही आनंद हो जाए, प्रत्यक्ष फल होता है सत्संग करने से, प्रत्यक्ष फल होता है, जो सत्संग करते हैं उनको पूछ लो, उनको पूछो, और रुपया से फायदा नहीं होता, रुपया वाला बेटे पर भी विश्वास करता तो नहीं, किसी पर विश्वास नहीं होता, हाय रुपया है धन इकट्ठा करो, जोरी जोरी धन कृपा धन मां न रहे मन मोद, जोड़ी जोड़ी धन कृपा मां न रहे मन मोद, मधु माखी जो मूड मन गिरत काले की गोद, शायद इकट्ठा करता है वो जरा करके फैल दे जाता है, आत्महत्या दे देती मर जाती है, क्या फायदा हुआ। सच्चे देने घर पर न करे तो आनंद होता है, जीवित आनंद है मरते आनंद है, मौत का डर मिट जाता है, मौत का डर मिट जाता है, भय मिट जाता है, मरने में दुख नहीं है, जीना चाहते हो और मरना पड़ता है, इसमें दुख है, चाहना पूरी नहीं होने का दुख होता है, मात्र प्राणियों को धनी से धनी है उसे तो मरना नहीं चाहता, मरना तो पड़ेगा ही, ये तो आप बच नहीं सकते, मरना तो पड़ेगा, तो निर्भय हो जाओ, मरे तो आनंद है, जीवित आनंद है, ऐसी चीज मिलती नहीं है, बहुत कम चीज मिलती है, इस वास्ते सबसे प्रार्थना है सब भाइयों सब बहनों से, सच्चे हृदय भगवान ले जाओ, अरे भगवान ने रोटी दे रखी है, हमें कमी तो है नहीं कि भूखा मरना पड़ेगा, यहाँ तो क्षेत्र लगे हुए हैं, गरीब हो तो खेत में मुक्त कर लो, दस रुपए का बीकानेर में 35 रुपए रहता है एक थाली का, होटल में भोजन होता है 35 रुपया, 10 रुपए का, अरे नहीं मैं तो मुफ्त मुफ्त में हो, मुफ्त में भी जीमाते हैं, तो रोटी मिल जाएगी बस, क्या और क्या करोगे? रुपया छाती पर देते उस आते एक कौड़ी से हाथ चलेगी नहीं, एक कौड़ी नहीं, किसी का पैसा भी साथ नहीं चलेगा, सब यहीं रह जाएगा। उसके लिए समय बर्बाद करते हो, जो परमात्मा की प्राप्ति हो सके सदा के लिए कुछ हो सके वो समय लगा दे, पैसा इकट्ठा करे, पैसा यहीं देगा मर जाओगे। थोड़ी सी कृपा करो, आप सब सबसे प्रार्थना है सच्चे हृदय से मानो ले लो, आनंद आनंद होगा, दुख बढ़ जाए दूसरों का, भजन आप करोगे आपके देखने से दूसरों का पाप दूर होगा, आपके दर्शन करने से दूसरों का पाप दूर होंगे और हमको शांति मिलेगी, आपको शांति मिलेगी। रुपया वाले ध्यान दे सुनो, नौकरी करते हैं जिससे उनका घर पालन होता है, बच्चों का पालन करते हैं, नौकरी करते हैं, वे मालिक के लिए कान बात करते हैं, इनका मुख देखा पाप लागे, पर क्या करें रोटी नहीं मिलती। और भजन करने वाला है कह दिया दर्शन हो जाए हमारे, जिनसे रोटी मिलती है टावर पलते हैं, सब कुटुंब पल रहा है, कहते हैं मुख देखना नहीं चाहते, पर तू क्या करे नौकरी करनी पड़ती है, धनी आदमी है रोटी मिलती है, बढ़िया बात है, सच्चे रोटी होता हो भजन स्मरण करे। मैंने साधुओं को देखा है खुली रोटी फिर दिन में तो कोई आओ भजन करो, यहाँ पर जंगल में एक संतों का पास संत रहते हैं, भात और दाल तैयार है सुबह से लेकर शाम तक रात तक, कोई आओ कोई चीज पैसों एक लाग नहीं, जंगल में भजन भजन करो है भोजन करो, वहां एक कौड़ी खर्च है। यहाँ भी बात है मैं नहीं पैसा तो कोई मेरे मत करो, तो भजन करो तो भाई कमी नहीं रही कोई भी, ऐसे दिन खाने रोटी है क्यों संसार में तरफ है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा। लोगों को पता नहीं है इस बात का, पता नहीं है लोगों को, जानते नहीं है तो दुख पा रहे हैं, अगर इसे लग जाए तो वे और पीढ़ियों सुख हो जाए, अंत हो जाएगा, दुख सब मिट जाएगा, ऐसी बात है, पक्की बात है, एकदम खरी बात है। तो मेरी प्रार्थना है सब भाई बहन सच्चे हृदय से गरीब से गरीब हिंदवाद है, धनी से धनी सबके लिए, सबके लिए पूंजी मिलती है, धन नहीं मिलता सबको, पार मारती बातें सबको खुली मिलती है, कौड़ी पैसे लगे नहीं, या शांति हो जाए आनंद हो जाए जीवन बदल जाए जीवन। मैंने मेरे पास पत्र आए, वे पत्र बड़े लेते हैं हमारा जीवन बदल गया, पुस्तकों से जीवन बदल गया जीवन, ऐसा आपको पता नहीं, बहुतों को पता नहीं है, जानते नहीं है, बड़ा भारी लाभ है बड़ा भारी, पर हम क्या कहें। एक विद्यार्थी बढ़ता था काशी जी में, पत्र दिया घर वालों ने, राजी खुशी है ठीक है पढ़ाई ठीक करता है कैसा है, तो लिखा के दो बात ही कमी है और बहुत अच्छा पंडित है सब समझदार है, दो बात ही कमी है, खुद में तो अकल नहीं, दूसरे की मानता नहीं। खुद में तो अकल नहीं है, दूसरे की मानता नहीं है। जय राम जी जी। अब क्या करे, अज्ञान से अश्रद्धा न संशयता मन से। गीता में लिखा है चौथा अध्याय हमारा, अज्ञान से अश्रद्धा न संशयता ना यंग लोगों से न प्रोहित, ना इस लोक में सुख है ना आगे सुख है। हटे भी चिंता आगे भी चिंता। मनुष्य शरीर मिला है, वो मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ऐसे निर्तक होने के लिए नहीं मिला है। सच्चे देश लग जाओ, दान पुण्य करने में शेर जी श्री जयदयाल जी कहते थे कि धनी आदमियों का अंत समय में कहा इतना मेरे धन लगा देना, कहने फिर लगा दे, फिर लगा मैंने, फिर धन तक उठ गया, वो कर्जा रह गया, रुपया छूटता नहीं, आपको रुपया छोड़ देगा, आपको रुपया छोड़ेगा। आप धन्यवाद के पात्र है जो रुपये से दूसरों का सुख दो, दुख दूर करो, गरीबों का दुख दूर करो, गायों का दुख दूर करो, पैसा दिया राम जी। हर लाखों रुपयों का दान पुण्य अंत काल में का होगा, पहले लगा देंगे, पहले लगा देंगे, घर में घटा ले गया, मुश्किल हो गई। सुबह से शीघ्र जो शुभ काम हो जल्दी करो, ये कमाना, आज मर जाओ तो साथ चलेगा। हमारी तो प्रार्थना है सब लोगों से, सब भाई बहन सब सच्चाई देश से बना, निहाल हो जाओगे, आनंद जाएगा, मौज जाएगी, बड़ा ठीक होगा। इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है। इस वास्ते प्रार्थना है, नौकरीदार जो रिटायर्ड हो गए हैं उनका घर में कहीं का मन ही नहीं लगता। मेरे को एक दो बीकानेर बोले थे क्या करें, समय पास ही नहीं होता, इसलिए कोई दूसरा काम कर रहे हैं। बोले क्या अरे काम कर रहे, यहाँ आ जाओ। सबने सत्संग ध्यान को नहीं मारा जी, एक सत्संग ऑपरेटर लगे नौकरीदार, तो नौकरी अच्छा प्रशासनिक अधिकारी है प्रशासन मायने, तो उनके घर वाले मेरे को बोले, उनके घर से लड़के कि रिटायर्ड होने लगे तो सब हमको तो बड़ी मुश्किल हो गई, बोले बुखार से आने लग गया कि बहुत स्वभाव तेज हो गया और अब घर में कैसे रहेंगे। फिर संयोग से आपकी सत्संग लग गए, अभी आते हैं सत्संग में खूब रहते हैं, तो घर वाले के हम तो सुखी हो गए, बहुत सुखी हो गए, उनका स्वभाव बदल गया, वो खुद कह रहे हैं स्वभाव बदल गया, और अपने भी काम किया है, अपने भी काफी सेवा करवाई। तो अब रिटायर्ड होते फिर बड़ी मुश्किल हो जाती, अब कहाँ लगे मन नहीं लगता, क्या करेंगे, एक रिटायर्ड आदमी की ये दिक्कत हो जाती है, समय पास कैसे करे। ये बात है भाई, एक सज्जन यही हो गए, वो सत्संग में कोई अब चले गए तो बता नहीं, मैं तो मैंने कल परसों मिले गए सत्संग में, भाई लुगाई बड़ी तेज है पर 10,000 रुपए आते हैं, 10,000 महीने का रिटायर हुए पेंशन का, बस वो गर्द करे लुगाई तेज है, वहां भी चुप हो जाए, बैठा है बदल करे अपना रुपया आराम से दिया है तो बदल करो। भैया मेरे मन ऐसी बात आती है, पर आप जानो, आप खुद विचार करो, कहा तो किसी कहना मानो तो खुद विचार करो, दो ही बात है। दूसरा मानता नहीं आप बैकल नहीं, क्या करे, वो तो पंडित बन गया, कृपा करो। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, खुद को बहुत आनंद होगा, घर वालों की आफत मिलेगा, घर वालों के लिए आफत हो गई। बस्ते जिला है बस्ते बरपुर पास से, वहां बस्ते जिला में गया था, वो पहले जज थे जज, और बात बहुत करते हैं, तो कहते रोटी तो हम खा दे, पर ये तो समय कहां से लावे, बैठे छोड़े नहीं बात करे, घर वाले दुखी हो गए, बाहर के दुखी हो गए, खुद जज थे, अब दशा हुई है, मैं धीमा तो बोल तो हम करते हैं आप तो बैठे है, पर बात करते थी जो छोड़ते नहीं, जज थे, ऐसी दशा है। अरे भजन करना बड़ा गर्द है दुनिया, अरे इनमें सब स्वतंत्र है, चार बात बताई इन्होंने, भजन करने में सब स्वतंत्र है, यह पराधर्मी है संतुष्ट, और उतनी योग्यता बल बल उन्मर है, भजन करने को बल आप में योग्यता है और अधिकार है, मनुष्य ही देते हैं सब परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो चार बातें देते हैं, एक बोलने का मैं परम स्वतंत्र होता है, कोई मना नहीं कर सकता, मना ही करे तो खाओ पर मजा होगा, परम स्वतंत्र है, और सबल है निर्बल नहीं है, भगन में पड़े पड़े ही करो भजन में, और योग्य है, नौकरी में सब योग्य नहीं होते, मैं भजन करने में योग्य है सभी, कौन नहीं कर सकता बताओ, और अधिकार है चारों बातें है, इतनी स्वतंत्रता है इसमें, इतनी योग्यता है, इतना अधिकार है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, मैं प्रार्थना है।